شمس او قمر دا رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دا جمال تنرسیگی شمس او قمر دا رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دا جمال تنرسیگی لشوق ما تشوا پر ملا پنا چراغ لسپوگمئی لشوق ما تشوا پر ملا پنا چراغ لسپوگمئی پہر اعجاز کی اغیار مثال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی شمس او قمر دا رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دا جمال تنرسیگی سینا پو درسترگی پو اوخو چی تڑاکی نشی سینا پو درسترگی پو اوخو چی تڑاکی نشی سوک خوب مفتدہ دلدار وصال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی شمس او قمر دا رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی نسیم کا ہر چمرا روڑے عطر ورین وگمی نسیم کا ہر چمرا روڑے عطر ورین وگمی دیار دا زلپ دا یو تار شمال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی شمس او قمر دا رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی پوہر کلام کی شفاشتا دا بیمار زڑونو پوہر کلام کی شفاشتا دا بیمار زڑونو سکی ہیچ کل دا گفتار کمال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی شمس او قمر دا رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی دجو دای پو اور بخود زڑ گئی کباب گرزوی دجو دای پو اور بخود زڑ گئی کباب گرزوی چی دا اشنا دمخ دیدار بلال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی شمس او قمر دا رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی سوک چی اتلالی پر مسیر ویدی کامیاب نظامان سوک چی اتلالی پر مسیر ویدی کامیاب نظامان روان پر دیس پیچلی لار زوال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی روان پر دیس پیچلی لار زوال تنرسیگی حسن یوسف دا حسن دار جمال تنرسیگی شمس او قمر دار خسار مشال تن رسیگی حسنی یوسف د حسن دار جمال تن رسیگی حسنی یوسف د حسن دار جمال تن رسیگی حسنی یوسف د حسن دار جمال تن رسیگی.